przygotuj się na wielkie lub te małe zmiany w swojej łazience. Zamów zestaw WC Geberit, stelaż z miską i przyciskiem za 1299 zł. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Naftowe Eldorado przy Wyspie Wolin. Po próbnych odwiertach okazało się, że mogą być tam ponad 33 miliony tony ropy naftowej. Zdecydowaną walkę z nielegalną migracją zapowiedzieli szefowie MSWiA Polski i Niemiec, którzy spotkali się na polsko-białoruskiej granicy. Brytyjczycy ogłosili kolejny pakiet sankcji. Uderzyli w rosyjską flotę cieni. Duże złoże ropy naftowej i gazu ziemnego w pobliżu wyspy Wolin. Według szacunków wokół wyspy ma być łącznie ponad 33 miliony ton ropy naftowej oraz 27 miliardów metrów sześciennych gazu. Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego mówił, że podane liczby odpowiadają rocznemu zapotrzebowaniu na te surowce. Odpowiednio zużywają nasze rafinerie około 27 milionów ton ropy rocznie, a gazu 17 miliardów metrów sześciennych, więc nie jest to bardzo dużo. Natomiast sam sygnał o tym, że prywatny inwestor chce szukać na Bałtyku i coś znalazł, może poprawić klimat inwestycyjny, który szerzej patrząc na rynku europejskim się zmienia. O odkryciu poinformowała firma Central European Petroleum. Według komunikatu to największe konwencjonalne złoże węglowodorów odkryte dotychczas w Polsce, jedne z największych w Europie w ostatniej dekadzie. Ministrowie spraw wewnętrznych Polski i Niemiec zapowiadają zdecydowaną walkę z nielegalną migracją. Aleksander Dobrindt i Tomasz Siemoniak odwiedzili nieczynne przejście graniczne z Białorusią w Połowcach. Ochrona granic musi odbywać się na zewnętrznych rubieżach Unii Europejskiej, mówił polski minister. Gość z Niemiec dziękował rządowi za skuteczną ochronę pogranicza z Białorusią i działania kontrolne na innych odcinkach granicy z Litwą i Niemcami. Ponad 2,5 miliarda złotych wydane na wzmocnienie polsko-białoruskiego pogranicza, 11 tysięcy funkcjonariuszy oddelegowanych do patrolowania zapory. Taki raport usłyszał gość z Niemiec od szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka. Walka z nielegalną migracją musi się odbywać na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Zatrzymać właśnie tutaj nielegalną migrację, tak aby te osoby nie przedostawały się do Polski i dalej do Niemiec i do innych państw. Szef niemieckiego MSWiA dziękował polskiemu rządowi za działania na granicy z Białorusią. Aleksander Dobrindt pozytywnie ocenił wprowadzenie dodatkowych kontroli na przejściach zarówno z jego krajem, ale również także na pograniczu z Litwą. Rozumiemy to, że Polska prowadzi kontrole, zwłaszcza te właśnie na granicy z Litwą, gdzie jest nowy przerzutowy szlak, tak zwany szlak bałtycki, prowadzący z Białorusi dalej do Europy. A kontrole trwają od 7 lipca i w tym czasie sprawdzono ponad 230 tysięcy osób i ponad 100 tysięcy pojazdów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Postawiono kolejny krok na drodze powstania pierwszych SMR-ów w Polsce, czyli małych modułowych reaktorów jądrowych. Orlen Synthos Green Energy i kanadyjska firma energetyczna Ontario Power Generation podpisały list intencyjny o dalszej współpracy w celu usprawnienia procesu związanego z tą technologią. Justyna Piszczatowska z portalu greennews.pl powiedziała, że kanadyjska spółka jest pierwszą na świecie, która rozwija projekt małego modułowego reaktora jądrowego w technologii BWRX-300. Pierwsze prace na budowie mogłyby się rozpocząć już w 2028 roku. Natomiast jest jeszcze cały szereg kwestii, które muszą wcześniej zostać wyjaśnione. Inwestorzy spółki OSG, czyli Synthos Green Energy oraz Orlen, cały czas negocjują między sobą warunki funkcjonowania joint venture. Pierwszy blok SMR w Polsce miałby powstać na początku lat 30. Brytyjczycy uderzają w rosyjską flotę cieni. Ogłosili kolejny pakiet sankcji. Z Londynu Adam Dąbrowski. To uderzenie w serce rosyjskiego sektora energetycznego, deklaruje Ministerstwo Obrony i pokazuje listę ponad 130 statków objętych sankcjami. Od A do Z. Od Agni i akademika Gubkina do tankowców Zambra i Zevs. Do tego sankcje przeciwko dwóm firmom. Jedna ma mieć związki z Łukoilem, a druga pomagać rosyjskim statkom w znikaniu w cieniu poprzez rejestrowanie ich pod banderą Gabonu. Każdy atak, jaki przypuszczamy na rosyjski sektor naftowy, to kolejny krok ku trwałemu pokojowi. Czytamy w komunikacie MOD. Ministerstwa Obrony. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Foremniak. Kamil Majchrzak nie utrzymał się na fali po dobrym występie w Wimbledonie. W ubiegłym tygodniu w drugim meczu pożegnał się z turniejem w Gsztat. Dzisiaj już w pierwszej rundzie zakończył rywalizację w chorwackim Umag. 2-6 i 4-6 uległ kwalifikantowi i 537 zawodnikowi światowego rankingu Hiszpanowi Pablo Llamasowi Ruizowi. Szkoda tym bardziej, że otwierała się szansa na dalszy marsz w górę zestawienia ATP, gdzie Majchrzak awansował na 78 miejsce. Na czele niezmiennie Jannik Sinner, a najwyżej z naszych na 38 miejscu leczący obecnie kontuzję Hubert Hurkacz. U pań kolejny tydzień na szczycie spędzi Aryna Sabalenka. Trzecia po wygranej w Londynie pozostaje Iga Świątek. 24 i 28 miejsce zajmują Magdalenę, Fręch i Linet, które dzisiaj w nocy zaczynają grę w Waszyngtonie. Nieco bliżej, bo w Poznaniu mistrz Polski zacznie jutro starania o awans do Ligi Mistrzów. Pierwszym przeciwnikiem zawsze groźny mistrz Islandii, Breiðar Blik. Początek sezonu w wykonaniu Lecha nie powala, ale ciągle trwa budowa tej drużyny, z czym nadzieję wiąże były reprezentant Polski Marek Jóźwiak. Mam nadzieję, że Lech upora się z tymi problemami, bo jak widzimy, zakupy były mocne. Natomiast no, na razie te zakupy są w torbie, nie zostały wyjęte z siatki i nie wiemy, co w tej siatce jest. Mówię tu o klasie piłkarzy, o ich adaptacji szybkiej. Dzisiaj z siatki wyciągnięto jeszcze reprezentanta Hondurasu, 25-letniego Luisa Palme, który na rok został wypożyczony z Celticu z opcją wykupu za 4,5 miliona euro. Aby było za co, warto już jutro zrobić krok w stronę awansu. Początek meczu o 20:30. Lech kadrę dopiero buduje. Na stabilizację przed decydującymi meczami Ligi Narodów postawili selekcjonerzy naszych reprezentacji siatkarskich, które do turniejów finałowych przystąpią bez żadnych zmian. Tak powody tłumaczy trener siatkarzy Nikola Grbić. Kilka rzeczy musimy starać się być lepszy. Dobra rzecz jest, że moi zawodnicy nie potrzebują jak 3 tygodnie trenować, żeby te rzeczy były lepiej. Oczywiście nie mamy dużo czasu, ale myślę, że możemy trenować kilka rzeczy i mogą być lepiej. Efekty siatkarki zaprezentują od środy w Łodzi. Siatkarze zrobią to tydzień później w Chinach. A Sport w Trójce wraca jutro o 7:00. Jutro przelotne opady deszczu, miejscami także burze, zwłaszcza na północnym wschodzie, a po południu na zachodzie kraju lokalnie opady gradu. Na termometrach zobaczymy od 20 do 22 stopni, miejscami na wybrzeżu Kaszubach i w rejonach podgórskich, do około 25 w centrum i 27 na południu oraz północnym wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Czy ja dużo czytam? Oczywiście, że nie. Oczy już nie te. Ale mój syn czyta. Czasem nawet mi. Czytałem dziecku. Nauczyłem je czytać. Wojciech Mann, ojciec dziecka. Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dobry wieczór. Gościem kolejnego odcinka cyklu Ludzie jest Oswald Rodrigo Pereira. Dobry wieczór, Oswaldzie. Cześć, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że się zgodziłeś do nas przyjść. Zastanawiam się, jak cię przedstawić. Znamy się wiele lat. Na pewno jesteś dziennikarzem, na pewno jesteś himalaistą, na pewno jesteś filmowcem, na pewno jesteś biegaczem. Coś jeszcze byś dodał? Chyba na tym etapie to wystarczy. Szeroki wachlarz zajęć. Czasem jeszcze wolontariuszem, ale to już jakby to nie jest profesja, to jest wybór. No i przyjemność. Przyjemność też, tak, jak najbardziej. Oswald, tak jak wspomniałem, znamy się długo. Ja lubię w tym cyklu rozmawiać chronologicznie, bo jestem historykiem, więc tak zaczniemy. Jesteś pół Polakiem, pół Portugalczykiem, ale ty się urodziłeś w Brukseli. Tak jest. Tak, więc już na dzień dobry utrudnimy wszystkim zadanie. W sumie często jest tak, że ludzie zastanawiają się, czy jak przyjdzie taki gość albo konferencjer z takim imieniem, nazwiskiem, to czy w ogóle będzie mówić po polsku. Ale trochę mówię, wracając do tego. I wyglądasz jak 100 Polaków, mówiąc wprost. Blondy z niebieskimi oczami. Nie da się oszukać. Urodzony w Brukseli, bo tam akurat moi rodzice mieszkali w momencie, kiedy przyszedłem na świat. Moja mama studiowała za granicą, więc tak się zaczęło moje życie, ale to ciekawe, no bo myślę, że każdy taki element ma w jakiś sposób wpływ na to, jak się później człowiek rozwija i fakt urodzenia za granicą, oryginalnego nazwiska. Myślę, że na początku mojego mieszkania w Polsce raczej nie był jakimś ułatwieniem, bo to nie były jeszcze czasy, że oryginalne imię, nazwisko i nie wiem, duża rodzina to jest coś ciekawego. Raczej było takie dziwne i nauczycielka potrafiła trochę na przykład wyśmiać przy wyczytywaniu nazwisk, moje nazwisko na zasadzie, że myślała, że o, blondyn, a myślałam, że ty trochę inaczej będziesz wyglądać, mulat albo jakieś takie określenia, które już chyba nie do końca są akceptowane teraz społecznie. Natomiast myślę, że to też otworzyło gdzieś tam moją głowę na to, że są inne kultury, że nie trzeba się zamknąć jakby w swoim świecie i to jest coś, co gdzieś pewnie rezonowało w przyszłości w życiu osobistym, zawodowym i sportowym, bo jako dziecko ja tych czasów jakby nie pamiętam, ale moi rodzice potrafili jeździć ze mną i ze starszą siostrą na nosidełku stopem po Europie. To jeszcze były takie czasy, że no nie wiem, ludzie nie wzywali policji czy opieki społecznej, jak widzieli takie sytuacje na ulicach. Więc kawał świata zjeździłem zanim jakby zacząłem tak naprawdę mówić, rozumieć, co się dzieje wokół mnie. Moim w ogóle pierwszym językiem był francuski, więc też gdzieś tam moi rodzice się wtedy tak komunikowali. Pamiętam, że czasem po angielsku mówili, ale głównie po francusku między sobą, no bo moja mama Polka, tata Portugalczyk, więc można powiedzieć, że taki język gdzieś tam w połowie drogi. Ty mówisz po francusku dziś? Jestem w stanie porozumieć się, coś tam zamówić w knajpie, przeczytać artykuł, zrozumieć, co się do mnie mówi, ale potrzebowałbym trochę czasu, żeby przejść. Wracając do twojego dzieciństwa, czyli rodzisz się w Brukseli, ale potem się przenosicie do Portugalii, tak? Do Lizbony. I jeszcze najpierw była Polska i urodziła się tutaj moja kolejna siostra, więc te pierwsze lata życia, no to można powiedzieć, że trochę takich podróży, bo oprócz Belgii była też Francja, trochę Skandynawia. No moi rodzice trochę tak podróżowali i nie dlatego, że czasem ludzie pytają, czy byli dyplomatami, nie. Myślę, że raczej takimi ludźmi, którzy są ciekawi świata, gdzieś tam pewnie szukają swojego miejsca po prostu jeszcze w życiu. Do dziś? Myślę, że chyba aż tak, chyba już jest spokojnie w miarę, przynajmniej taka częstotliwość nie jest aż tak duża. A gdzie osiedli? No mama mieszka w Polsce, a tata teraz akurat za granicą, więc jakby powiedzmy, że ten wątek ich podróży raczej bym na tym zakończył. Natomiast no też moja mama wychowała się częściowo w Szwecji, więc jakby można powiedzieć, że taka wielokulturowość i otwartość na inne kultury były zawsze. A Portugalia pojawiła się chyba pierwszy taki świadomy raz w moim życiu, jak miałam 6 lat. Już nawet nie pamiętam teraz, czy byłem tam wcześniej, czy nie. Natomiast jak miałam 6 lat, na pewno tam pojechaliśmy, zamieszkaliśmy w Lizbonie i tam jakby chodziłem do takiej pierwszej klasy tamtejszej, czyli jakby to był odpowiednik naszej zerówki wtedy. I z tego też wynika, że dość biegle, znaczy, że bardzo biegle, perfekcyjnie mówię po portugalsku, no bo już też miałam do czynienia ze szkołą tam. Na pewno było to ciekawe dzieciństwo, no bo rzeczywiście nigdy nie było wiadomo, czy nie wiem, co moi rodzice wymyślą, czy za parę miesięcy pojedziemy do Portugalii, jak pojedziemy do tej Portugalii, czy jednak za rok nie zdecydują, że wracamy do Polski. Denerwowało cię to? Jako dzieciaka, pamiętasz? Czy to było normą? Myślę, że wyjazdy do Portugalii nie. Była to zawsze przygoda ciekawa, no bo Portugalia ciepło, dziadkowie tam też mieszkają. Ale wyrwanie od kolegów na przykład... Tak, ale za każdym razem w Polsce wracałem do tej samej klasy i do tej samej szkoły, bo jesteśmy z Bielany, jakby tam mieliśmy mieszkanie, więc tam się wychowałem, więc zawsze byłem może trochę takim outsiderem, że tutaj wracam po tej rocznej przerwie i nie wiem, muszę nadganiać na przykład, nie wiem, jakieś, może nie w literaturze, ale powiedzmy, że matematyka w Polsce była na wyższym poziomie, a w tej Portugalii no to wystarczyło, że jakby wiem, jak wyglądamy cyfry, już jestem geniuszem matematycznym, nie wyśmiewając oczywiście matematyków z Portugalii, natomiast myślę, że bardziej w Portugalii było tak, że za każdym razem gdzie indziej mieszkaliśmy, bo właśnie jak miałem 6 lat, no to była Lizbona. Jak miałam lat 9, to zamieszkaliśmy tak plus minus 100 kilometrów na północ od Lizbony, w ogóle niedaleko takiej miejscowości Penisz, która jest bardzo znaną taką Mekką, można powiedzieć, jedną z surferską w Portugalii, również dla Polaków. I tam mieszkaliśmy no, w takiej, no nie wiem, no nawet nie wiem jak to nazwać, no mała wioska taka, która była kurortem, można powiedzieć, w sezonie letnim, bo moi rodzice myśleli, że po prostu mieszkanie nad morzem, ja miałam bardzo ciężką astmę jako dziecko, więc myśleli, że mieszkanie nad morzem pomoże tą astmę uleczyć, ale okazało się, że jest wręcz odwrotnie, no bo jakby zimą tam zbiera się bardzo dużo wilgoci, mieszkania w Portugalii nie są ogrzewane, więc raczej wspominam ten czas taki, na pewno był ciekawy, bo do szkoły miałem parę kilometrów, były czasy, że chodziłem na piechotę. Jak dzieci z Bullerbyn niemalże. Trochę tak, albo te kenijskie dzieci, które biegną do szkoły, później stają biegaczami albo himalajstami. Później była tam kwestia, że nie wiem, chyba rower, przez jakiś czas jak była zima, to jeździłem w ogóle z piekarzem lokalnym, ładowałem się do jego tam budy, na pakę, razem z moim kumplem ze szkoły, który był jego chyba bratankiem, czy tam siostrzeńcem. Na pewno takie ciekawe życie. A jak już miałem lat chyba 12 albo 13, czyli to była szósta klasa w Polsce, siódma w Portugalii, to z kolei zamieszkaliśmy pod Lizboną. No i to jest też taki ciekawy czas. Znów miałem te parę kilometrów do szkoły i można było albo czekać na autobus, który tam jeździł raz na jakiś czas, a zazwyczaj oczywiście na niego nie zdążyłem, więc trzeba było iść zazwyczaj skrótem przez jakieś takie ruiny starej fabryki, więc zawsze jakieś takie ciekawe elementy się pojawiały. Wtedy mieszkaliśmy no tak jakby po drugiej stronie rzeki. To jest takie miasto, nazywa się Seychelles. Mieliśmy dwa osły, więc takie już spokojniejsze życie. Mój tata wybudował po prostu dom jednorodzinny i tam zamieszkaliśmy na rok. No i znów po tym roku wróciliśmy, więc wracając do twojego pytania, w jakiś taki sposób byłem zawiedziony, jak wracaliśmy z tej Portugalii do Polski. Mm-hmm. Po prostu kojarzyła mi się lepiej Portugalia. Może przez to, że nie trzeba było aż tak ciężko się uczyć, jak tutaj w Polsce. Może przez to, że piłka nożna. Może przez to, że jednak więcej lata, słońca i kojarzyło mi się z takim, dla dzieciaka to się wydaje czymś przyjemniejszym. I myślę, że taka myśl gdzieś tam towarzyszyła mi, nie wiem, może nawet do 20 roku życia, kiedy wyjechałem do Portugalii po pierwszym roku studiów w Polsce. Ale też na studia tam pojechałeś, tak? Pojechałem najpierw w ogóle do takiej pracy sezonowej przy winobraniu, bo ja już jako tam chyba 17-latek gdzieś tam na wsi dorabiałem sobie po prostu, jak był sezon. I pojechałem po tym, jak skończyłem tutaj pierwszy rok studiów, byłem jeszcze na stażu w kancelarii prawnej. Później pamiętam, że... Prawo studiowałeś, tak? Studiowałem prawo, tak. I jeszcze przez jakiś czas pamiętam, że prowadziłem korepetycje z portugalskiego w Szkole Języków Obcych. I potem został mi chyba miesiąc wakacji, czy tam, nie wiem, 6 tygodni. Pojechałem do Portugalii właśnie dorobić sobie przy tym winobraniu. I pod koniec tego winobrania zostałem jeszcze w Lizbonie na, nie wiem, może 10 dni stażu też w kancelarii prawnej. I wtedy miałem taki klik w głowie, że chcę tam zostać. I może jeszcze ta Portugalia właśnie kojarzyła mi się z taką wolnością. I 2 lata mieszkałem w Portugalii, studiowałem. Natomiast po 2 latach stwierdziłem, że dosyć jakby tej laby, bo czułem takie postępujące rozleniwienie we mnie. Po pierwszym roku jeszcze byłem tam, no bo tam poszedłem znów jakby na pierwszy rok studiów. Byłem najlepszym studentem na roku, mimo jakichś takich braków, można powiedzieć, akademickich, no bo ten język jednak akademicki jest trochę skomplikowany, co dopiero prawo. Z kolei na drugim roku studiów, jak już były takie bardzo duże oczekiwania w stosunku do mnie, to no już poznałem takie życie właśnie, że tutaj zaraz muszą mi sobie na jakiegoś tripa do Hiszpanii, że nie wiem, wypadł do Maroko, pracowałem w knajpie, grałem w piłkę, w siatkówkę, zacząłem chodzić na siłownię, więc jakby, nie wiem, no zaczynałem pracę w knajpie o 17-18, kończyłem o 1 w nocy, czasem jeszcze gdzieś tam poszło się na miasto, no i rano na tych zajęciach odsypianie, więc czułem, że tak... Jest już swobodnie, traktuję to życie akademickie i pamiętam, jak wróciłem po 2 latach, niespełna 2 latach, przyjechałem do Polski, to tak zobaczyłem trochę, w jakim miejscu są moi kumple ze studiów i że jakby jestem cały czas na tym drugim roku studiów, oni już są na 3, a większość już gdzieś tam rozgląda się za pracą, czy pozakładała rodzinę, że tak oni już jakby takie poważne życie dorosłe weszli. A ja tak sobie trochę, no, bimbam, tak kolokwialnie mówiąc, z tej Portugalii. I stwierdziłem, że to jest taki ostatni dzwonek, żeby wrócić i zająć się poważnym życiem. Czyli powrót do Polski kojarzył ci się z wejściem w pewne ramy? Tak, ale też takim poczuciem, że mam jakiś potencjał intelektualno-życiowy i że mogę po prostu to trochę rozdrobnić w tej Portugalii, że dało mi ten czas... Tam na pewno jakieś otwarcie na ludzi. Ja byłem bardzo dużym introwertykiem, w ogóle tak trochę zamkniętym w swoim świecie. No i sam fakt, że pracowałem w knajpie tam, gdzie musiałam, no trzeba podchodzić do ludzi, pytać, co chcą zjeść. No, tak, tak. Jakby, no nie możesz się mitygować i mówić, a jestem introwertykiem, to jednak nie zjecie. Więc siłą rzeczy to wymusiło. I pamiętam, że w ogóle moi kumple po pierwszym roku studiów, jakby czas wakacyjny i tam sobie wszyscy rozjechali się, bo wszyscy w tej Lizbonie raczej byli z innych miast na tych studiach, czy tam z Madery, na przykład właśnie taki mój kumpel dobry. I pamiętam, po pierwszym roku studiów ja właśnie sezonowo poszedłem do knajpy w wakacje, jak wróciłem, to już i ubiór mi się zmienił, i mowa ciała, i to już, nie wiem, zacząłem chodzić na siłownię, bo chciałem wrócić do reprezentacji akademickiej w futsalu w dobrej formie. I pamiętam, był taki, powiedzmy, nie wiem, kolacja na rozpoczęcie roku akademickiego. Wszyscy szli razem na jakieś takie, nie wiem, kolacje czy wyjście na imprezę. I większość moich znajomych tak na zasadzie, wow, co się stało? Nie? Jakby po prostu... No zupełnie się zmieniłem, tak? I z tego introwertyka stałem się gościem, który nie miał problemu, żeby rozmawiać z ludźmi i nie wiem, może trochę bardziej uwierzyłem w swoją wartość, ale nie taką właśnie, która zamyka się do tego, że jestem, nie wiem, mam świetną pamięć i potrafię wkuwać, nie wiem, konstytucję i kodeks cywilny na pamięć. Więc myślę, że te dwa lata były kluczowe w moim życiu, jeśli chodzi o to, jak się zmieniłem. Ja te dwa lata też mieszkałam u mojej cioci w Portugalii. To jest taka bardzo ważna osoba w moim życiu, bo jest bardzo serdeczną, ciepłą i nowoczesną kobietą. I tak właśnie otworzyła mój umysł na to, że jakby... Jak ma ciocia na imię? Elsa. Tak. Bywa w Polsce? Bywa w Polsce, tak. Nawet... Pytam dlatego, że już chciałbym ją poznać. To nam znacie, jak będzie. Koniecznie. Pamiętam jakieś 2-3 lata temu, może 2 lata temu była i poszliśmy nad Wisłą gdzieś tam wieczorem i gdzieś tam była impreza do Białego Korana. Ciocia brała udział w tej imprezie. Ciocia brała udział w tej imprezie i tańczyła, super się bawiła. Ludzie byli zaskoczeni, moi znajomi, kumple, że właśnie przed nim chyba wtedy z moim bratem, z moją ciocią na imprezę, że tak można rodzinnie imprezować. Chyba jeszcze siostra była. Siostra też jest weterynarzem, czy panią doktor weterynarz, nie wiem jak się odmienia. Cię nawet z nią byłem na linii, bo akurat tam jakiegoś ptaszka znalazłem, który się dusił, więc szybko połączenie, tam próbowała pomóc. Niestety już trochę było za późno, żeby pomóc. Natomiast bardzo ciekawe, mam relacje dobre i nawet raz na jakiś czas jeździmy razem na wakacje i nie jest to takie, że jedziesz z ciocią, czy z dziadkiem, czy kimś starszym, tylko naprawdę odkrywamy świat i jakieś ciekawe miejsca i bardzo doceniam jej postać w życiu. Muszę ci powiedzieć, że zbudowałeś taki obraz cioci Elsy, że naprawdę nie tylko ja chcę ją poznać na 100%. Oswald, wspomniałeś między wierszami o tym, że miałeś jako dziecko silną astmę. Mówisz o tym wprost, że miesiące, jak nie lata, spędziłeś jako dziecko w szpitalach. Tak. Myślę, że większość tego czasu ja praktycznie nie pamiętam, bo to było tak, że zaraz po urodzeniu ja potrafię mieć bardzo ciężkie, na przykład zapalenie płuc i lądowałam w szpitalu i rodzice po prostu na rękach jakby mnie nieśli, lekarze potrafili powiedzieć, że to jest ostatnią chwilę tam dotarłem i ludzie zazwyczaj w to nie wierzą, ale muszę przyznać, że raz do roku trafi mi się taki atak astmatyczny i... W obecnym życiu, tak? W obecnym życiu. Mhm. Nawet w maju miałem właśnie taki atak, że po prostu obudziłem się, jakby ja w ogóle już nie wiedziałem za bardzo, co robić, bo znaczy wiadomo, co robić. Trzeba jechać do szpitala, ale jakby służba zdrowia jest, jaka jest. Więc zazwyczaj mam po prostu jakiś taki inhalator, który rozrzedza płuca i jestem w stanie gdzieś tam tym inhalatorem, powiedzmy sobie, uratować życie w sytuacji ataku. Natomiast już było tak ciężko, że musiałam pojechać do szpitala. Oczywiście nie było miejsc i tak dalej, ale podpili mnie do tlenu na, nie wiem, jakieś 40 minut i ciekawe było to, bo ja miałam tydzień później jechać w ogóle na wyprawę na Alaskę. Jakby ja się czuję komfortowo z tym, że dzień później uprawiam sport, czy 2 dni później, ale dla ludzi, którzy mnie widzą w stanie opłakanym, bo to jest jakby takie duszenie się, które po prostu człowiek nie ma tlenu, tak? I poprzedni raz, kiedy miałem tak mocno atak astmy, to chyba było 2 lata temu właśnie w Portugalii, jak było moje dzieci na święta Bożego Narodzenia. Był chyba 23 grudnia i zaczęła się bardzo pogarszać ta astma z minuty na minutę. I w pewnym momencie moja ciocia bez słowa pojechała do swojej kliniki weterynaryjnej. Ja wyszedłem na zewnątrz, bo po prostu już nie byłem w stanie jakby kontrolować tego oddechu. I jak wróciłem, to ona przywiozła tlen z kliniki, więc śmiała się, że przez łzy, jak już tam było lepiej, że po prostu na tych 8-tysięcznikach bez dodatkowego tlenu, że uprawiam sport w takim stylu, że przez wiele lat paliłem papierosy, a później zazwyczaj to jest reakcja alergiczna na sierść psa albo kota, zwierzęcia. Oswald, ale to pierwsze pytanie, które ciśnie się na usta. Co w sytuacji, kiedy taki atak dopadłby cię w Himalajach, chłopie? Byłoby dość niedobrze, bo lekarz mi kiedyś powiedział, że atak astmy jest niebezpieczny, a w Himalajach oznacza śmierć. Natomiast jakby ja nie dopuszczam takiej myśli, bo nie ma tam sierści psa. Jesteś chyba, dobrze, że zabierze się psa do góry. Natomiast mam na wszelki wypadek ze sobą leki. Mam taką apteczkę, jestem niezależnym wspinaczem, więc zawsze mam ze sobą leki, które mogą ratować życie komuś albo mi w razie czego też. Natomiast z założenia astma jest albo nie jest chorobą, która predestynuje do uprawiania sportu, wielu sportowców. Czy ty w ogóle uważasz, że ci pomogła wręcz, tak? Tak. Pomogła mi przede wszystkim pod takim kątem, że jako dziecko chodziłem na gimnastykę korekcyjną związaną właśnie z oddychaniem, z tym, jak oddychać przez przeponę. Myślę, że oddychanie przez przeponę pozwala mi kontrolować ten oddech, też w razie ataku astmatycznego. Chodziłem też do szkoły muzycznej, gdzie okazało się, że właśnie gram na instrumencie, gdzie jakby powietrze wydobywa się z przepony, więc siłą rzeczy to trenowałem. I myślę, że w sytuacji, w której wchodzimy na ten 8-tysięcznik i tego tlenu jest coraz mniej, to jakby ja mam taką sytuację już przepracowaną, że jakby już byłem w takiej sytuacji, wiem, że jakby jest to część sportu, wiem, jak sobie z tym poradzić, nie wpadam w panikę, jest mniej, mam urwany oddech i ja często to dopiero słyszę później na nagraniach, nie? Bo jakby tam wydaje mi się, że było w miarę okej, dopiero na nagraniu słyszę, jak ciężki jest to oddech. Więc ja uważam, że siłą rzeczy jakby ta astma, to radzenie sobie z tym, że masz mniej tlenu w płucach, pozwoliło mi lepiej się przygotować do uprawiania sportu. Ale znów, nigdy nie była to astma wysiłkowa. Nie pamiętam, czy kiedykolwiek mi się zdarzyło, żebym miał, nie wiem, na jakimś biegu, czy meczu piłkarskim, czy czymkolwiek jakiś atak astmy. No bo to byłby już taki na pewno jakiś sygnał alarmowy dla mnie. Znamy cię, a może inaczej szeroka publiczność, zna cię teraz głównie w związku z właśnie twoją działalnością w Górach Wysokich. W twoim życiu jest mnóstwo takich paradoksów, czy ty znaków, które ty odczytujesz, a potem idziesz za tymi znakami. Trafiłeś w Góry Wysokie, bo znalazłeś książkę, tak? Jadąc na lotnisko, żeby pobiec w maratonie w Walencji. Zgadza się, tak. Ja w ogóle raz na jakiś czas, jak ktoś mnie pyta, jak to się zaczęło, to mam zawsze takie odpowiedź, czy ile mamy czasu na... Jeszcze trochę mamy, słuchaj. Bo tylko... Tak, ja wiem, że się nie wyrobimy ze wszystkimi ciekawymi wątkami, ale próbujmy. Ale tak, myślę, że jeśli chodzi o takie odczytywanie znaków, no to był na pewno jeden z takich... Znaczy, to jeszcze nie był ten znak. To było takie na zasadzie... Zainteresuj się tematem. Zainteresuj się. Ktoś inny mógłby na przykład po pierwsze nie polecieć do Walencji na maraton, bo ja wtedy spotkałem Tomka Smokowskiego na Grykoli i on tak rzucił, że coś tam, to czego trenujesz, ja, że do niczego, do życia. On mówi, że trenuje do maratonu w Walencji. I właśnie widziałam, spotkałam ostatnio Tomka i Adę, jego żonę i właśnie mówię, że to jest niewiarygodne, jak to się dalej potoczyło, bo powiedziałam, że jedźmy. Mieliśmy lecieć do Barcelony, z Barcelony wynajęty samochód do Walencji. To było na ostatnią chwilę wymyślony wyjazd. Samolot z Modlina odwołany przez mgłę, więc co się w ogóle chyba już nie zdarza dzisiaj, że odwieźli nas autokarem na lotnisko Chopina. Myślę, że dzisiaj to po prostu byłoby wracajcie do domu, nie? Tak. Pobiegniecie sobie za rok na lotnisko Chopina i właśnie w tym autokarze przewożącym z jednego lotniska na drugie znalazłem książkę, która znów nie jest jakąś tam najlepszą książką o górach, bo to jest książka Becka Withersa, który na wyprawie na Everest stracił ręce i chyba częściowo nos. Natomiast przeczytałem ją w samolocie, zostawiłem dla kolejnej osoby, więc fakt, że szybko czytam, a jako dziecko, dlaczego szybko czytałem? Bo miałem zakaz sportu. Więc jeżeli nie szedłem po kryjom grać w piłkę albo coś się robić sportowego, no to po prostu czytałem i połykałem te książki garściami i były to książki podróżnicze, nie wiem, o Indianach, historyczne. Byłem w ogóle totalnym frikiem, jeśli chodzi o historię i te daty i tak dalej. Natomiast myślę, że jakby to, że szybko czytam, to, że mam głowę otwartą na książki, a jak lecę samolotem, to nie wiem, no po prostu lubię poczytać, nawet jak jestem zmęczony, bo to jest taki czas, kiedy wyłączam się ze świata zewnętrznego. I jakby wzbudziło to moją ciekawość na zasadzie, obejrzałem wcześniej film fabularny o Everestie, bo to jest właśnie ten film Everest. Pamiętałem tą postać właśnie z filmu. Zacząłem czytać więcej o tej wyprawie, tam są trzy książki napisane właśnie na temat tych jednych zdarzeń. I można powiedzieć, że każda książka przedstawia w inny sposób to, co się tam wydarzyło, wręcz jakby dwie książki przedstawiają sprzeczne fakty ze sobą, albo interpretacje wydarzeń. I kolejna książka jest Krakauera, Wszystko za Everest. No to znana postać. Piękna, tak. Tak, wspaniała pozycja. A trzecia książka to jest Wspinaczka i to jest książka Bukrijewa, bo Krakauer obarczył jakby, no, w takim bardzo dużym skrócie. Była to wyprawa komercyjna, gdzie było dwóch organizatorów, liderów. Jeden Amerykanin, Nowozelandczyk, tak? Tak. Scott chyba Fisher i Rob Hall. I Krakauer był dziennikarzem, już nie pamiętam, no z jakiegoś poczytnego magazynu amerykańskiego, który pojechał z Robem Hallem i on opisywał jakby tą wyprawę z punktu widzenia swojego, czyli człowieka z tlenem, który tam idzie, a Scott Fisher miał jako takiego, powiedzmy, szerpę, nie z zachodu, akurat ze wschodu, Anatolija Bukrijewa, który no, w tej całej sytuacji, kiedy tam ludzie szli na szczyt bez tlenu, zaczęła być tragedia, załamanie pogody, ten Rob Hall został z gościem, który pracował na poczcie w Stanach, ale już tam drugi, trzeci raz jechał, dzieciaki zbierał pieniądze na tą jego wyprawę, więc już ten Rob został z nimi i umarł finalnie, łącząc się przez telefon satelitarny w ogóle ze swoją żoną w ciąży, więc to są jakby te sceny z filmu, które gdzieś tam też rezonowały u mnie. I Krakauer obarczał poniekąd winą za to, co się wydarzyło, to, że na przykład taki Bukrijew wszedł bez tlenu, więc bardziej zwraca uwagę na siebie niż na to, że trzeba komuś pomóc. Natomiast Bukrijew, idący bez tlenu, jako jedyny wychodził w nocy raz za razem z namiotu i ratował kolejne osoby, ściągał do namiotu. I chodził po namiotach i prosił innych o pomoc. Więc już na dzień dobry miałem starcie takiego Becka Withersa, który opowiada o swoim tam, nie wiem, medytacyjnym powrocie do świata po tym, jak prawie zamarzł w nocy i dzięki temu też jakby odbudował małżeństwo ze swoją żoną. Krakauer piszący świetnym jakby reporterskim językiem o tej wyprawie i Bukriew, który w taki siermiężny, wschodnioeuropejski sposób jakby nawet się nie tłumaczy, tylko mówi, że ja tutaj do stanu chodziłem, ratowałem. Natomiast jakby spowodowało to, że zainteresowałem się z takiego reporterskiego punktu widzenia, co tam się dzieje, że jakby mamy fakty i czemu za każdym razem jakby ktoś inny przedstawia. I tak samo jest w przypadku, nie wiem, Nanga Parbat, historii Messnera, jak zginął jego brat, czy zaginął. Ktoś napisał jedną książkę na temat tych wydarzeń, one przedstawiają pewną wersję, później Messner drugą i trochę siebie broni. I masz takie, co tam się dzieje, nie? Jakby dlaczego? I pojawiła się później historia Broadpeaka zimowego. 2013 rok, Polacy wchodzą jako pierwsi w historii i wejście czterech osób na szczyt. Książka Hugo Badera potem, prawda? Książka Hugo Badera i to była książka, która spowodowała u mnie kwestię górską, bo powiedzmy, że w międzyczasie te książki gdzieś tam sobie czytałem, ale nic jakby za tym nie szło. I pamiętam, że ktoś z pracy pożyczył mi tą książkę Hugo Badera. Przeczytałem tą książkę i ona wywołała u mnie no tak dużo takich mocnych emocji i wzruszenia. Szczególnie jak była ta część, jakby Hugo Bader towarzyszył rodzinie Tomka Kowalskiego, która latem 2013 roku jakby jedzie do Karakorum, robią ten trekking, stoją pod Broadpeakiem, jest akcja poszukiwawcza ciała Tomka Kowalskiego, nie daje się go sprowadzić, bardziej akcja poszukiwawcza w sumie ciała Maćka Berbeki. I pamiętam, że ta historia i postać rodziców Tomka Kowalskiego i jego ówczesnej partnerki Agnieszki Korpal została mi gdzieś tam z tyłu głowy. I pamiętam, że kończę czytać tę książkę i mówię, gdzieś jest jakiś bieg imienia Tomka Kowalskiego. Coś mi się tak skojarzyło. A że mam pamięć fotograficzną, szybko sobie przypomniałem, że widziałem po prostu zdjęcie w magazynie biegowym King Runnerze, które też skupiłem zupełnie przypadkowo, będąc w Pałacu Kultury, zobaczyłem znajomych wystawionych z tym magazynem. Mówię, bieganie trailowe to w ogóle nie jest bieganie. Jakby jakieś tempo 10-0 na kilometr, to idźcie chodzić po tych górach, a nie biegać. A mówię, dobra, pomogę chłopakom, kupiłem tam za te 20 zł ten magazyn. I patrzę, jest bieg ZUK, zimowy ultramaraton karkonoski imienia Tomka Kowalskiego. Marcowe wydarzenie chyba, marcowe, tak. I to były 2 tygodnie przed tym biegiem. I tak czuję, że muszę tam pobiec. Patrzę, że w ogóle jest tam numer telefonu do organizatorki. Patrzę, Agnieszka Korpal, czyli ta dziewczyna, o której właśnie czytałam w książce, która właśnie tą żałobę. Pozdrawiamy Agnieszkę, wspaniałą dziewczynę. Pozdrawiamy, tak. I na początku pomyślałam, nie, że w ogóle no nie ma opcji, nie pobiegnę tam. W ogóle tam trzeba było mieć 2 maratony górskie ukończone i tak dalej. Natomiast pamiętam, że tydzień później Piotr Herzog, mój późniejszy trener, wygrał maraton na jeziorze Bajkał i łączyłem się z nim z ramienia, powiedzmy, dziennikarskiego wtedy, żeby nagrać rozmowę. I później tam jego taki kumpel, ala menedżer, Wojtek Grzesiok, mówi, a w ogóle to widzimy się za tydzień w Karpaczu. Ja mówię, że jak to? No nie biegniesz tego biegu? I ja mówię, no chciałbym, ale co? Mówię, no nie wiem. Mówi, no dobra, a może coś dziennikarsko z tego zrobić? Mówię, no dobra, pogadam o siebie w telewizji, nie? I dogadałem się w telewizji, że zrobię taką relację właśnie z tego biegu. Więc dostałem taki, można powiedzieć, dziką kartę, bo jeszcze nie miałem doświadczenia górskiego. Miałem już jakby jakieś takie, powiedzmy, doświadczenie, plus wtedy ten maraton w Walencji, nie wiem, 3 godziny 7 minut. To z wysokiego, co zacząłeś? Tak, tak. Z tego jak biegałem wcześniej w Falenicy sobie tam dyszki, czy akurat w tym sezonie trójki, bo nie było już miejsc na dychę, więc biegałem trójki i wygrywałem. Nawet było chyba, byłem jedną z niewielu osób startujących w ogóle, ale na pewno byłem na podium. I pojechałem do tego Karpacza, przebiegłem te 50 kilometrów zimą w warunkach dość ciężkich, w dobrym czasie myślę. Pokochałem to bieganie w górach i chyba zostało to we mnie, bo ja wtedy jeszcze startowałem w triatlonie, biegałem dużo po płaskim, ale tak poczułem, że to, że w takim biegu górskim mamy, nie wiem, 300-350 osób, że w Sronisku w Domu Śląskim jest mama Tomka Kowalskiego, a na Śnieżce Tomek, ojciec Tomka Kowalskiego, który gdzieś tam przybija każdemu piątkę, pilnuje, że dotarłeś w jednym kawałku i jakby można powiedzieć, że przybija piątkę na drugą część trasy, już powiedzmy tą łatwiejszą, że ujęło mnie to bardzo, nie, że był wyświetlany właśnie film Tomka Kowalskiego, że nie poznałem go, ale poznaję nagle jego rodzinę. Przez to, że właśnie ten świat trailowy jest tak mały, że to nie jest tak, że jesteś anonimowym piątkiem wśród 2000 osób, które tam biją się o każdą sekundę, tylko właśnie po biegu jest przestrzeń na to, żeby też porozmawiać z ludźmi, a nie tylko o tym, czy ktoś, nie wiem, goli łydki przed startem w triatlonie, czy ma rower za 40 tysięcy, za 40 tysięcy euro. Więc gdzieś tam to bieganie górskie weszło mi w krwiobieg. I zacząłem dużo więcej trenować w górach. W 2017 roku znów pobiegłem właśnie tego Zuka, już wtedy Grand Tatr, bieg rzeźnika. I na tym drugim Zuku, mimo że miałem praktycznie wszystkie książki o Brudbiegu kupione, to kupiłem jeszcze książkę Magister Kowalski Blog. I to jest zapis z bloga Tomka Kowalskiego, jak jeździł po całym świecie, gdzieś tam z kraju do kraju, trochę popracował, zebrał pieniądze na kolejny etap i taką podróż dookoła świata zrobił. Zrobił też Śnieżną Panterę, więc najwyższe szczyty krajów byłego Związku Radzieckiego. I wyłoniła się taka postać bardzo ciekawa świata, która trochę sobie tak tylnymi drzwiami, można powiedzieć, wydeptała drogę do himalaizmu, bo jak Tomek Kowalski pojechał na Broad Peak, no to jeszcze nie był na żadnym 8-tysięczniku wcześniej, a pojechał na Broad Peak zimą. Więc no na pewno jakaś taka postać, która była w jakiś sposób dla mnie motywacją, ale też ostrzeżeniem. I pamiętam, że jak czytałem tą książkę, też przez od marca aż do listopada nie znalazłem czasu, żeby ją przeczytać. Tak po prostu miałem poczucie, że po prostu kupiłem, że może dorzucić cegiełkę tam, że kupiłem ją i tyle. I zabrałem ją, jak jechałem na półmaraton na Jamajce. I to był w ogóle półmaraton, gdzie już miałem ustalony ten start jakiś czas wcześniej, ale w sierpniu miałem złamanie zmęczeniowe piszczela zdiagnozowane, więc przespacerowałem praktycznie ten półmaraton i parę dni później jeszcze zostałem na Jamajce, przeczytałem tę książkę i tam było takie zdanie, że dostał się na tą wyprawę na Broad Peak, ale nie dlatego, że ktoś go zaprosił, bo mówi, pisał tam, że na niektóre rzeczy nikt ciebie nie zaprosi w życiu, musisz to sobie wychodzić. I takie miałem, ciekawe, że to, nie wiem, czy to takie motto moje, nie wiem, czy to jest ostrzeżenie, czy zachęta. Ja to dobrałem jako zachęta. I miałem takie, no taki po prostu błysk, jakby to są te sytuacje, że nagle obstawiam, że każdy z nas ma takie sytuacje w życiu, tylko nie każdy to zinterpretuje i pójdzie za tym ciosem, czy za tym, nie wiem, szeptem, instynktem, czy jakkolwiek to interpretować, czy intuicją. I miałem takie, jest zimowa wyprawa na K2, ja interesowałem się tylko górami z tego powodu, że biegałem po górach i że czytałem o górach. Siedzę sobie na tej Jamajce, czytam tę książkę i mówię, jest ta wyprawa. No i pewnie nie ma żadnego aż na tyle szalonego dziennikarza w Polsce. To jest rok 2018, tak? Jeszcze 17. Tak. I w grudniu wiem, że rusza ta wyprawa. Ja w ogóle nie mam ludzi w tym himalajzmie. Jakby nie mam pojęcia, kto jest kim. Znam ich z książek i wiem, kto kim jest. Natomiast miałem i tak codziennie zmieniałem decyzję. Odezwę się do nich, a później myślę, nie no, ostatnia osoba, która tam jest potrzebna, to jest dziennikarz, a później następnego dnia, no dobra, ale spróbuję, a później, ale jak? No i tutaj wraca znów postać Wojtka Grzesioka, który był wtedy wcześniej tym takim ala menedżerem czy kumplem Piotrka Hercoga i wcześniej start właśnie na tym zimowym ultramaratonie karkonoskim i załatwił, więc pozdrawiam też Wojtka. I wracam do Polski, dzwonię do niego, mówię, słuchaj, czy mógłbyś tam zapytać w Polskim Związku Alpinizmu, czy jedzie jakiś dziennikarz i co oni na to, gdybym ja pojechał? No i tam dzwoni następnego dnia, czy tam odpisuje, że Janusz Majer, szef polskiego himalajzmu zimowego ówczesnego, mówi, że możesz jechać, jakby nie ma żadnego dziennikarza, sprawdził jakby ciebie u Hercoga, u Piotrka Hercoga, że jesteś wytrenowany, więc wbijaj. I pamiętam, że to było takie na zasadzie, okej, fajnie, mam zielone światło, to u mnie w redakcji obsypią mnie złotem za ten pomysł, nie? No ale tak nie do końca. Czyli co, zdarzyłeś się w redakcji za ścianą? Mówimy o redakcji Telewizji Polskiej, TVP Sport, tak? TVP Sport, tak. W sensie finalnie mnie puścili, więc oczywiście duże wyrazy wdzięczności do wszystkich wtedy zarządzających. Ale czyli nikt cię złotem nie obsypywał. Marek Szkolnikowski i Grzesiek Mędrzejewski. Natomiast było ciężko na początku, muszę powiedzieć, bo no to był taki no pomysł, który trochę wykraczał jakby poza przyjęte jakieś tam ramy. Na zasadzie, gościu, pracujesz w redakcji sportowej, w 2018 roku jedziesz na Mistrzostwa Świata w Rosji. Za jakiś czas są Igrzyska Olimpijskie. W każdym razie, no dzieje się. No jakby w każdej redakcji, czy to telewizyjna, czy dziennikarska. I to jest trochę tak, że masz swoje zadania, więc nie wychodź przed szereg, tak? I właśnie pamiętam, że pojedziesz później na Mistrzostwa Świata, ale teraz siedź tutaj podczas Pjongczangu i jako wydawca pomóż redakcji, tak, a nie, że dopiero, zresztą ja pamiętam, że chyba we wrześniu zacząłem pracę w TVP Sport, już zdążyłem pojechać na mecze Polska-Chile, Polska-Meksyk, więc już tak trochę na zasadzie, że o, typ się dopiero z Urugwajem, typ dopiero co się pojawił, a już tam jeździ i robi wywiady z piłkarzami. Pojechał po hiszpańsku mówiłeś też, tak. Pojechał sobie na wakacje na Jamajkę, bo już miałem jakby ogarnięte, więc już musieli mnie wypuścić. A potem w Himalaje. Tak. I gościu, jakby weź się do roboty, nie? Poważnej, a nie jakieś Himalaje. Natomiast finalnie jakby i tutaj podziękowania dla moich byłych szefów i kierowników, że zobaczyli chyba, że to moje szaleństwo wokół i wiedzieli, że już nic nie powstrzyma. I udało mi się wtedy też gdzieś tam w innych redakcjach Telewizji Polskiej jakby tak dogadać, że po prostu będę materiał stamtąd wysyłać, które będą jakby dla całej telewizyjnej agencji informacyjnej, więc będzie to dla dobra wszystkich. I pamiętam jeszcze tak, że no ciężko było w ogóle dograć wszystko, żeby i trenować, i pracować, i no bo mieliśmy kolegium codziennie o 11, ja wydawałam sportowy wieczór, który był często 22-23. I pamiętam taką scenę, że Janusz Majer mówi mi, że spotkajmy się, bo jakby nie chciałam z nim przez telefon, tylko na zasadzie budżetowy, że w ogóle co muszę kupić, nie? Czy raki, czy czekan. W ogóle nie wiedziałam, jak wygląda ten trekking, nie? No i właśnie Janusz Majer mówi, że możemy się spotkać tam w Katowicach któregoś dnia. Ja mówię, no, że zaczynam pracę o 11, więc może przyjadę rano. Mówi, no dobra, no to tam sprawdzam pierwszy możliwy pociąg. Wsiadłem, nie wiem, powiedzmy tam 4:30 czy 5 rano. No i pewnie, nie wiem, 7:30 na ten dworcu w Katowicach przed Janusz Majer, poszliśmy na kawę. Ja tak pomyślałem, że to jest taka scena filmowa, nie? Że gość jakby, ja w ogóle wtedy nie miałam z tyłu głowy, że w ogóle nie wiedziałam, czy pojadę na to K2, bo chyba jeszcze wtedy nawet w redakcji o tym nie powiedziałam, tylko chciałam jakiś taki budżet szacunkowo ocenić w ogóle, ile pieniędzy mnie to będzie kosztować. Ale pomyślałam, jaka to jest scena filmowa, że typ właśnie jedzie sobie na dworzec centralny, jedzie do tych Katowic, spotka się z Januszem Majerem, piją szybko kawę i ja mówię, no dobra, pędzę z pociągiem, bo o 11 mam kolegę, mam muszę jakby przygotować tematy dla dziennikarzy, nie? Że w ogóle... No i jak pomyślał o tym, że parę lat później jakby to, co się wydarzyło, zresztą dzisiaj sobie przeglądałem, bo tam wyskoczyło mi powiadomienie, że 4 lata temu, 8 lipca, pierwszy raz szedłem na wysokość 6600 metrów, nie? Bo ludzie myślą, że ja to robię od zawsze, aż mam ciarki teraz, nie? Że ludzie robię to od zawsze. A ja 8 lipca, pamiętam, z bazy pod K2 samodzielnie poszedłem od razu do obozu drugiego. I Sherpowie i Hapsi, czyli High Altitude Portersi z Pakistanu mówili, ale tak się nie robi. Ja mówię, ale ja tak robię, nie? Jakby... Szkoda mi czasu, żeby spać w jedynce. I po prostu poszedłem sam z bazy do obozu drugiego, spałem tam w obozie drugim i następnego dnia przyszedłem do obozu trzeciego. Dogoniłem szerpów poręczujących i miałem takie na zasadzie, dotknąłem Dziewiczej Góry chwilę po tym, jak parę miesięcy po tym, jak zimą byli tam ludzie, którzy zginęli i był, nie wiem, stelaż namiotu i tak dalej, już jakby tutaj trochę wyprzedzam fakt, ale tak jak uczuliłeś, nie zdążę mu wszystkim pokazać. W każdym razie jakby to, ile się wydarzyło od powiedzmy tego 2018 roku, czy tam pewnie 17 to jeszcze był, ale przez te 4 ostatnie lata, no naprawdę myślę, że jakby dostałem taki ciężar historii dobrych i złych, i tragedii, i triumfu, i akcji ratunkowych, i biwaku na 7600, że jakby no ta książka pisze się cały czas u mnie w głowie, tak? I zawsze mówię, że napiszę tę książkę, w końcu usiądę na jakiś czas i odpocznę, bo wiem, że przeżyłem tyle, co jakby kilka osób w kilku życiach, ale właśnie takie różne sytuacje mi zostają, nie? Że właśnie wysiadam w tych Katowicach, szybka kawa, mówi tutaj kombinezon, nie wiadomo, śpiwór, dobra, coś tam ogarnę, worek wyprawowy, to ci pożyczę tam coś, nie wiem, po hajzerze zostało. Zresztą też chyba była teraz rocznica śmierci, więc po prostu, że to wszystko takie... Jakby tak wszechświat po prostu już miał gotowy ten cały plan. Ja po prostu musiałem w odpowiednich momentach wyczuć, że okej, to jest mój moment, więc jakby wstaję z tej ławki. Wcześniej introwertyka, później, nie wiem, prawnika przyszłego, niedoszłego, później dziennikarza, później astmatyka, że jakby za każdym razem trochę jakby muszę wyjść z tej roli, jakby w którą zostałem wpasowany, mając komfort już w pracy, że pracuję sobie, nie wiem, jako dziennikarz sportowy. Kiedyś to było moje marzenie. Chłopaki, jeździcie na mecze piłkarskie, płacą wam za oglądanie meczu? Wow, praca marzeń, nie? A ja wymyśliłem jeszcze coś gorszego, znaczy fajniejszego. I finalnie właśnie tak się skończyło, że 14 lutego 2018 roku już wyprawa działała sobie tam w Karakorum. I już abstrahując od tego wszystkiego, co się działo na tej narodowej, zimowej wyprawie, gdzie byłem w ogóle ciałem obcym, no nie do końca byłem tam mile widziany na początku. Ale pamiętam taki moment, jak jest ten początek marca 2018 rok, 5. rocznica wydarzeń na Broad Peaku. Baza pod K2 jest tak umieszczona, że jakby po lewej stronie, czy tam na wprost widać K2, a po drugiej stronie widać Broad Peak. I chłopaki postawili takie beczki transportowe i na tym 2 czy 3 świeczki zapalili je i po prostu tak stali w milczeniu i później Krzysiek Wielicki, pamiętam jak opowiadał właśnie, nagrałem to, że palili ognisko wtedy i tak się cieszyli z tego, nie, że chłopaki weszli na Broad Peak zimowy, że pierwsze polskie wejście to był czas, kiedy wrócili Polacy do tego zimowego himalaizmu na 8000. I że to ognisko jakby miało być takim sygnałem radości, a później okazało się, że jest może takim sygnałem, że pamiętajcie, tutaj czekamy na was. I gdzieś tam z upływem każdej godziny było wiadomo, że Tomek Kowalski, już Maciek Berbeka z tego Broad Peaka nie zejdą. I pamiętam, że tak stojąc właśnie, tak sobie patrzyłem na to K2 i pomyślałem, no kolos, bestia po prostu, nie? Że te 3611 metrów, które widać od podstawy ściany, no w ogóle mnie to nie kręciło. Miałem takie, to jest w ogóle inna liga. To jest tak, jakby ktoś mi powiedział, że chce kiedyś na Księżyc polecieć. Albo zagrać w finale Mistrzostw Świata, nie wiem, z Cristiano Ronaldo u boku. Ale tak spojrzałem na ten Broad Peak i pomyślałem, Gdybym w ogóle kiedyś myślał, to może fajnie by było zacząć od Brud Pika. Mhm. No i to był właśnie luty, wtedy już marzec 2018 roku, wróciłem do Polski, wróciłem do pracy w TVP Sport, pojechałem na Mistrzostwa Świata, wszyscy powiedzieli, dobra, już się wyszalałeś, teraz zabierz się za poważną robotę, no i po roku odszedłem już z telewizji i przyłączyłem się do programu Polski Himalajzm Zimowy i znów gdzieś tam pojechałem na 3 wyprawy, cały czas gdzieś tam będąc pod takim kloszem i na zasadzie jesteś tu filmowcem, więc za bardzo tam się nie pchaj do góry, bo nie potrafisz, nawet jak masz dobrą wydolność. Po roku już zaczął się COVID i lockdown, więc podziękowano mi za pracę. No była to dość nieprzyjemna dla mnie sytuacja, bo z dnia na dzień zostałem bez roboty i trochę tak niepyszny wróciłem do TVP Sport na te parę miesięcy, więc znów podziękowania, że mnie przyjęto, chociaż pamiętam właśnie takie, że przyjmiemy ciebie, to zaraz wymyślisz jakąś wyprawę. Mówię, nie no, widzicie, co się dzieje na świecie, nie? No i rzeczywiście po 3 miesiącach dzwonię, no głupia sprawa, ale jest taka wyprawa na K2 i chcę jechać. Nie? To jest ta wyprawa z Magdą Gorzkowską, tak? To jest wyprawa z Magdą Gorzkowską i myślę, że znów jakby tyle różnych sytuacji, bo... Tam się dużo działo, prawda? Dużo się działo, ale ja w ogóle pamiętam, że z Magdą Gorzkowską złapałem kontakt jeszcze wcześniej w ramach, jak pracowałem dla Polskiego Związku Alpinizmu, było zorganizowane takie zgrupowanie, powiedzmy, kobiet, żeby sprawdzić, czy w przyszłości mogłaby być też jakby... polskie kobiece uczestnictwo w wyprawach, żeby nie było tak, że jeżdżą tylko faceci. No ale później był COVID, więc jakby siłą rzeczy no, umarł też śmiercią naturalną. I pamiętam, że brakowało mi bardzo sportu, jak wróciłem z wyprawy. I wymyśliłem sobie taki cel, że złamię 17 minut na piątkę. Sam sobie wymyśliłem jakiś taki plan treningowy i Magda Gorzkowska kiedyś do mnie... Była biegaczka znakomita. Była biegaczka, tak, na 400 metrów. I reprezentantka Polski. Tak, medalistka halowych mistrzostw świata. Właśnie w sztafecie 4x400 metrów. I mówi, że... Do czego ty trenujesz? Ja mówię, no, że 17 minut chcę na piątkę złamać. Ona mówi, to może ci pomogę z rozpisaniem planu. Ja trochę jestem takim Zosia Samosia, ale mówię, no dobra, nie? I tam Magda... rozpisała mi plan na te, powiedzmy, 3 tygodnie, które miałem do tego startu. To był mój wymyślony start. Ona myślała, że to są zawody, nie? No i tam raz nie poszło, ale że spróbuję za tydzień. No ale jak to spróbujesz za tydzień? Ja mówię, no że spróbowałem, nie wyszło, no ale są jakieś zawody. Ja mówię, ale nie, to nie są zawody. To są moje zawody. I spróbowałem chyba drugi raz, nie wyszło. I trzeci raz pomyślałem, że to przebiegnę nad Wisłą. Po prostu, żeby nie biegać na stadionie, chociaż dzisiaj chyba bym jednak na stadionie to zrobił. Pamiętam, że wypożyczyłem sobie rower, sprawdziłem poprzedniego dnia, jak będzie wiał wiatr. I mówię, byle pod wiatr nie biec, nie? No i wziąłem sobie Veturilo, pojechałem 5 kilometrów od Syrenki, tam w stronę Młocin i zacząłem mniej więcej na wysokości Centrum Olimpijskiego. No i co? Mówię, dobra, ruszamy, nie? Oczywiście ruszyłem za szybko, bo tam trzeba mieć tempo 3,24, ale chciałem mieć minimalny zapas. No i okazało się, że akurat jednak ten wiatr nie jest do końca w plecy. Czasem w twarz, zresztą zawsze jest w twarz. I pamiętam, że no... ten ostatnie 1,5 kilometra to bardziej szukam jakiegoś toitoja w zasięgu wzroku niż to, żeby docisnąć te 17 minut. I jak już tak chciałam schodzić, mówię, Oswald, już nieważne jest po prostu, co tu się wydarzy, po prostu to dobiegnie do końca. Mhm. Jakby i tak jest to jakiś taki rekord, twój cel i tak dalej. Jeżeli dobiegniesz do końca, niezależnie od wyniku, pojedziesz w tym roku na wyprawę. I dobiegłem 17,24, no zniszczone tak, że w ogóle nogi mi się trzęsły, ciężko mi było ustać. No i tam zadzwoniłem do Magdy, mówię, że tam 17,24, na gratulacje, że tak. Ja mówię, no, że spoko, spoko. No wiedziałem, że naprawdę dostałem strasznie w kość. To był chyba lipiec w ogóle i naprawdę bardzo ciepło. No i co, gdzieś tam zostałem w pamięci Magdy i zadzwoniła do mnie parę miesięcy później, czy chcę jechać na K2 zimą, nie? Więc tak miało być. Ale ta wyprawa, to też pamiętam z jakiejś rozmowy z tobą, że była naprawdę mocna dla ciebie i dla niej. Ty ratowałeś jej życie tam, prawda? No na pewno czekałem na Magdę, bo to była taka sytuacja, że szliśmy... Bo to było jeszcze ciągle niezdobyte K2 zimą. Tak, to było jeszcze niezdobyte K2 zimą i to było też tak, że ja wiedziałam, że Sherpowi wtedy pojadą, że taka ekipa bardzo mocna z Nepalu tam rusza. Wierzyłeś, że Magda może tam wejść? Trochę tak, trochę tak. Jakby krytykowało ją mocne środowisko. Tak, pamiętam, no. I jest to środowisko, które wciąż bardzo lubi krytykować różne osoby, nie znając je. I ja cieszę się, że osoby, które kiedyś nie krytykowały, jakby zobaczył już moją wartość w górach i są osoby z tego środowiska, które potrafiły podejść do mnie i powiedzieć, przepraszam, że kiedyś nie doceniłem i tak dalej. Mam takie, okej, chociaż ja nie krytykuję ludzi z założenia, chyba, że naprawdę no, robią zło. Natomiast wierzyłem trochę tak na zasadzie, że a nóż, no bo nie wiadomo, może będzie świetne okno pogodowe. Tak. Jest byłą biegaczką zawodową, więc jakby na pewno potrafi przyjąć dużo cierpienia. No dystans 400 metrów to jest cierpienie praktycznie od początku do końca. No ale umówmy się, miała już też doświadczenie, no bo była już wcześniej na Everestie i chyba Manaslu, możliwe, że też Mykalu. Natomiast no umówmy się, że wejście na K2 to jest ultramaraton, a nie 400 metrów. Natomiast ta sytuacja, o której wspominasz, to było tak, że już byliśmy chyba po dwóch wyjściach aklimatyzacyjnych. No i było takie masowe wyjście na początku chyba lutego, już po tym jak Nepalczycy weszli na szczyt 16 stycznia, dwa tygodnie później, wyjście powiedzmy z próbą ataku szczytowego. I poszliśmy do góry i Magda była po zatruciu żołądkowym, pokarmowym, no i bardzo długo nam to szło. No i po prostu jej szerpowie już czekali w obozie pierwszym, pewnie tam z rozbitym namiotem, jakimś piciem, ciepłym jedzeniem. A no Magda się bardzo źle czuła, więc jakby był taki moment, że jakby no chciałam już iść do góry, bo było niekomfortowo, było zimno, bałam się, że po prostu zamarzniemy tej nocy i częściowo straciłem już czucie w palcach i stóp, co nie jest jakby żadnym dobrym sygnałem. Popsuła się jedna czołówka, natomiast wiedziałam, że jakby nie chcę odchodzić, nie chcę tam zostawiać Magdy i to jest w ogóle tak, że wtedy jeszcze zresztą wiele razy rezonowała jakby w mojej głowie ta historia Tomka Kowalskiego i tego, że nie wiem, no oczywiście w jakichś tam swoich parametrach, ale że chciałam na Magdę poczekać, żeby nie mieć w razie czego takiego obciążenia, że nie wiedziałam na ile jakby sama moja obecność psychicznie jej pomaga, bo poprosiła mnie, żebyś był po prostu w zasięgu wzroku, ewentualnie słuchu, także jak krzyknę to, że jesteś, bo to mi pomaga iść do góry. No i chyba po 10 czy po 11 godzinach udało się dotrzeć do tego obozu pierwszego. Decyzja, że następnego dnia schodzimy, kończymy wyprawę, więc jakby miałam pierwszy taki test. Natomiast no wracając do tego Broad Peaka i tego, że kiedy spojrzałam na tą górę i pomyślałam, że no K2 jest nawet ładniejszą górą, nie? Broad Peak nie jest jakąś taką piękną górą, jak się patrzy z bazy, ale takie poczucie, że może kiedyś. No i wyszło na to, że to była pierwsza góra, na którą wszedłem, mimo że znów jakby w tym 2021 roku, bo ja po tej zimowej wyprawie, gdzie zginęło 5 himalajstów, wróciłem już sam do Karakorum, znów na wareckich papierach, znów jakby już odcinając się pracy w telewizji, na zasadzie robię teraz filmy dokumentalne z gór, kupując bilet do Pakistanu w momencie, kiedy jeszcze nie można było tam lecieć przez COVID i jakby duży indeks zachorowalności. I chyba 2 dni przed wylotem, czy tam dzień przed wylotem, Polska została zdjęta z listy państw, które mają zakaz wjazdu do Pakistanu. I mimo wszystko poleciałem do tego Pakistanu. Wszedłem do obozu drugiego na K2, następnego dnia do obozu trzeciego i to właśnie jest tam, 4 lata mijają. Zszedłem do bazy, no i okazało się, że na K2 nadchodzi, nad K2 załamanie pogodowe, natomiast akurat na Broad Peak otwiera się okno pogodowe. Więc odczekałem w bazie 2 dni i stwierdziłem, dobra, ruszam na Broad Peak. Mhm. Miałem wykupione pozwolenie, bo miałem taką wizję, że z obozu pierwszego albo drugiego na Broad Peaku będę miał piękne ujęcia ściany K2. No i wszedłem od razu do obozu drugiego, następnego dnia do obozu trzeciego i mówię, nagrane, to spróbuję jeszcze na szczyt pójść. No i poszedłem w ataku szczytowym, on się załamał, więc wróciliśmy do obozu trzeciego, może około 18:00. 2 godziny, czy tam 3 takiego, nie wiem, drzemki, próby jedzenia czegoś i wyszedłem jakby kolejną noc w próbie ataku szczytowego. No i ten atak szczytowy już się udało rozwinąć na tyle, że stanęliśmy na szczycie i to znów była taka ciekawa historia, bo poszło do ataku szczytowego, nie wiem, 10 osób. Dotarliśmy do przełęczy na 7800 i tam poszli najpierw, no tacy można powiedzieć, hapsi, czyli właśnie portersi wysokogórscy z Pakistanu, tam chyba 2 albo 3. I oni próbowali poręczować drogę dla tych klientów, natomiast w pewnym momencie jakby no, szli tak wolno i nie wiadomo było, czy oni już chcą zawracać, czy nie, że ja stwierdziłem, dobra, no i idę po prostu sam do góry. Ale udało mi się dogadać z takim Nilsem z Belgii i Hugo z Boliwii i we trzech poszliśmy do góry. Natomiast no, oni wielokrotnie chcieli się wycofać. Ja się zastanawiałam, czy z perspektywy czasu sobie czegoś nie domawiam, nie dopowiadam, że może to jestem takim bohaterem. Natomiast bardzo ciekawe miałam spotkanie pod koniec maja, jak ruszałam na Denali na Alasce, spotkałam Nilsa z Belgii. Sobie coś tam pogadaliśmy, przebiliśmy piątkę, on powiedział swoim znajomym, to dzięki niemu weszliśmy na Broad Peak. To on ciągnął do góry, jak wszyscy się chcieli wycofać i miałam takie, okej, to miło, że ktoś potwierdza moją wersję wydarzeń, bo czasem już mam takie, kurczę, czy ja z tej historii jestem Krakauerem, czy Bukryjewem, czy no na szczęście jeszcze nie Beckham Wedersem, który stracił nos, natomiast jakby którym jestem, tak? Czy tym dobrym, czy tym złym, ale trochę dobrym. I fajnie, jak ktoś z zewnątrz potwierdza fakty, bo o tych wydarzeniach, te 48 godzin, które miało wtedy miejsce na Broad Peaku, jakby wiele różnych wersji było. pisały książki osoby, które nie były tam na miejscu i każda wersja jest przekłamana i jakby zastanawiam się dlaczego i później znowu wracam, okej, no przecież zaczęło się od tego, że czytałem książkę Krakauera, który w zupełnie innym świetle przedstawia. Po prostu ludzie mają swoje interpretacje i zawsze piszą tak, żeby samemu wypaść jak najlepiej, tak? Czy to w wywiadzie, czy coś. Ale mówię tak, dlaczego ktoś mówi akcji ratunkowej, w której nie uczestniczył, nie? Jakby dlaczego? Co w ogóle powoduje? Dlaczego nie robią researchu? Albo nie zapytają mnie, albo Rosjanki, którą wtedy ratowałam. W każdym razie, wracając już do meritum, we trzech związaliśmy się liną w takich najtrudniejszych momentach, tam gdzie było tak w miarę łatwo, szedłem po takich nawisach śnieżnych, w ogóle zastanawiając się, czy pode mną jest 2000 metrów, nie wiem, pustki, czy jeszcze odrobina śniegu i lodu. I udało się, weszliśmy na ten Broad Peak, parę metrów przed szczytem, już takim właściwym, czekałem na chłopaków, żebyśmy razem weszli, żeby to nie było tak, że wszedł Oswald pierwszy, tylko że jest to nasze wspólne. Przebiliśmy sobie piątkę, ogromna euforia, radość. Myślę, że to był szczyt 8-tysięczny, na którym najwięcej celebrowałem i było najwięcej czasu. Ale pamiętam takie właśnie zdarzenie z tym poczuciem, że wcześniej często słyszałem, że pamiętaj Oswald, że biegacze umierają w górach, bo nie zostawiają sobie backupu na powrót, tego zapasu, że na mecie maratonu czeka ci jeszcze Ironman powrotny, nie? Więc jakby pamiętaj o tym i że chude osoby, szczupłe nie radzą sobie tam. I nagle miałem takie, Jezu, to wszystko jeszcze trzeba wrócić, nie? No ale zacząłem schodzić, pamiętam, że w ogóle dostałem jakiegoś tam rozstroju pokarmowego na szczycie. No i w drodze powrotnej mijałem osoby, które szły na szczyt. Miałem takie, ja już byłem późno na tym szczycie, a te osoby jeszcze idą. No i dalej działo się już bardzo dużo, ale to nie wiem, czy w tym odcinku, czy w kolejnym. Chyba się nie zmieścimy, ale jeszcze chciałbym kilka minut temu porozmawiać, bo byłeś już na 5-8 tysięcznikach. Mówisz o tym, o tych wszystkich przygodach, trudnościach związanych ze zdobyciem Broad Peaku, natomiast czytałem gdzieś tam, czy usłyszałem, że najtrudniej było ci zejść z Kanchenjungi, tak? Tak, myślę, że na pewno każda góra miała swoje trudności w zejściu, bo na Broad Peaku właśnie jakby nie z własnej woli, tylko z tego względu, że czekałam na kobietę, która miała wypadek i pomagała mi przez ileś godzin. Finalnie ta akcja trwała 27 czy 8 godzin, a gdybym szedł sam, to po prostu dużo szybciej bym, o 20 już byłbym z powrotem w namiocie. Na Napurnie schodziłem z odmrożeniami, na Daulagiri schodziłem też samotnie ze szczytu do bazy, nie pamiętam, chyba 10 godzin. Na Makalu długie zejście, ale ze spaniem w obozie trzecim, ale też po drodze minąłem ekipę francuską i tam jeden z tych Francuzów zmarł w podejściu, mimo że szedł z tlenem i z szerpą. Więc no, każde zejście na pewno ciężkie, natomiast na Kanchenjungze byłem już najbliżej granicy. Jakby myślę, że dotknąłem po prostu granicy i jakiś taki mój, nie wiem, chęć przetrwania już taka zwierzęca, bo to ciężko było w ogóle określić jakimś, nie wiem, motywacją, bo mój mózg wtedy już w ogóle jakby był w innym świecie równoległym, jakiejś wizji. Natomiast atak szczytowy 20-godzinny i moje zejście, które myślałem, że potrwa 6-8 godzin, a trwało 25 z noclegiem na wysokości 7600 metrów i gdzie po prostu to, za co sobie jestem wdzięczny, to, że przez lata treningu wypracowałem sobie taką chęć przetrwania, wolę przetrwania i że byłem w stanie zaakceptować to, że jakby już nie kontaktuję z rzeczywistością, i ale w tym wszystkim racjonalnie przemyślałem, jedyne dobre rozwiązanie to jest przeczekać do rana, bo jakby po ciemku też nie byłem w stanie już nawigować, przeczekałem do rana, rano zobaczyłem ścieżkę i gdzieś tam w tym wszystkim takim pomieszane, bo jakby zaczęły mi już towarzyszyć jakieś wizje, tą ścieżką udało mi się dotrzeć do obozu. Miałeś halucynacje już, tak? Miałem już halucynacje, tak. Udało mi się dotrzeć do obozu czwartego. W tym obozie czwartym noc spędzona z Bartkiem Ziemskim, który tam był w tym obozie czwartym. Następnego dnia zejście. Szybki już do bazy. Jeszcze w międzyczasie udało mi się dronem sfilmować kolejne odcinki jakby zjazdu narciarskiego Bartka Ziemskiego. Był to pierwszy zjazd narciarski w historii z Kanchenjungi, która była w ogóle ostatnim 8-tysięcznikiem bez zjazdu narciarskiego. I mimo już miałem propozycję, żeby przyleciał po mnie śmigłowiec na te 7300, tam gdzie był namiot, to odmówiłem, mówiąc, że jakby w moich parametrach i wydaje mi się, że w większości osób na świecie dopiero zejście o własnych siłach do bazy jest zdobyciem szczytu. I jakby tak się też nauczyłem od polskich himalajstów, taką też jakby mam filozofię. Więc wiedziałem, że no na pewno nie będę miał tej góry zaliczonej w moich jakby parametrach etyczno-sportowych, jeżeli skorzystam z pomocy z zewnątrz. Ale udało się szybko zregenerować i mimo, że już była to któraś tam godzina bez picia, bez jedzenia, już nawet nie wiem, ile tam wtedy, chyba z 7-8 kg straciłem, udało się wrócić do bazy w jednym kawałku bez głosu. No i co? I z takim poczuciem, że no, że dotknąłem czegoś, jakby czego nie chcę więcej doświadczyć w życiu, czyli jakby takiej totalnej granicy, gdzie już załamuje się postrzeganie rzeczywistości, gdzie organizm jest doprowadzony do takiego zniszczenia, że wręcz uważam, że to jest nie fair tak traktować swoje ciało. I to jest coś, co jakby trochę taką klamrą to zamykając, co na pewno te lata wspinania się na 8-tysięczniki mnie nauczyło, że jakby jest to sport na pewno dla ludzi ambitnych, w dużej mierze egoistów. I właśnie miałam pierwsze takie moje obserwacje po zdarzeniu z tym światem, było takie, musisz być egoistą, żeby doprowadzić swoje ciało do takiego zniszczenia i nie słuchać, jakby jesteś sygnałów, w strefie śmierci, tak. Sygnałów, tylko iść za wszelką cenę do góry. I myślę, że himalajzm nauczył mnie takiego egoizmu, natomiast w momencie, kiedy ja naprawdę jakby kilka razy w życiu miałem tak, że w górach chciałem się popłakać i tak było na pewno na Broad Peaku, bo wiedziałem, ile mnie to kosztowało, ale pamiętam, że jak po Kanchenjunze wszedłem do hotelu w Katmandu i zobaczyłem swoje odbicie w lustrze, no to miałem ochotę się popłakać tak na zasadzie, gościu, co ty sobie zrobiłeś? Jakby dlaczego, nie? Jakby wciąż wiedziałam, że gra była warta świeczki, że historyczny sukces, że wyszliśmy jako jedyni w sezonie w tamtym momencie, że znów no, Polska górą i himalajzm Polski i tak dalej, ale miałem takie poczucie, że nie może tak siebie niszczyć, nie? Że po prostu z miłości do samego siebie, z szacunku do samego siebie nie doprowadza więcej do takiego stanu. Więc dla mnie to była nauczka, nie jesteś nieśmiertelny, dobiłeś do granicy i po prostu nie powtarzaj tego. I nie tak też, że dostałem drugą szansę, bo jakby uważam, że mam cały czas jedną szansę i cały czas ją wykorzystuję w 100%, ale więcej nie doprowadza się do takiego stanu. Oswald, jesteś fascynującym rozmówcą. Wiedziałem o tym od dawna, natomiast wreszcie mogliśmy porozmawiać, właściwie mogłem cię wysłuchać w takiej dłuższej formie. Czuję niedosyt, nie tylko ja na pewno. Bardzo ci dziękuję, że znalazłeś czas i zapraszam cię jeszcze do Trójki, na żebyśmy mogli kontynuować tę twoją cudowną opowieść. Dziękuję bardzo, na pewno będę wracać, mam przecież niedaleko. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Autopromocja. Dla wielu biegaczy to najważniejsza impreza w całym roku. Wieczorna pora, podniosły nastrój, rekonstrukcje historyczne na trasie i kibice ze zniczami dopingujące uczestników.